إنها بقرة لا فارض ولا بك أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک ہے. دو باب پہلے حصے کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. تیسرا باب شروع ہے، اس میں خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو لفظ یا بنی اسرائیل سے. تخصیص بعد تعلیم اللہ رب العزت نے کر دی. پہلا رکوع بطور تمہید تھا. تمہید میں 3 اوصاف یہودیت کے، تلبیس الحق بالباطل، کتمان حق اور ترک عمل، اور مومنوں کی 3 صفات بیان کی گئی، صبر، صلات اور ایمان بالآخرہ. پہلا خطاب 47 سے آیت نمبر 62 تک. اس میں اللہ رب العزت 8 نعمتیں، 2 نقمتیں اور خطاب کا اختتام کیا بالترغیب. ایمان اور عمل صالح کو اللہ نے ترغیب دی. دوسرا خطاب 63 آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے. اس خطاب میں 2 قسم کے یہودوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلی قسم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں، پرانے زمانے کی یہود، ان کی 3 قباحتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. جبکہ دوسری قسم یہود کی وہ جو نبی علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں موجود تھے، جن کو نام دیا گیا ہے موجودہ زمانے کی یہود، ان کی چار قباحتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. پرانے زمانے کی یہود کی پہلی قباحت نقض العہود، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو یہ لوگ قدم بقدم موقع بموقع ان کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، ہاں چکنی کیا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کی روش تھی. آیت نمبر 63 میں اس کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد اصحاب سبت کا اللہ رب العزت نے واقعہ ذکر کر دیا، جن کا تعلق نبض العہود سے بھی ہے کہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن دنیا کا کام نہیں کرو گے، خلاف ورزی کر دی. اور بعد میں جو واقعہ آ رہا ہے، الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے تال مٹول سے کام لیا تھا، ہیلہ اور بہانے بنا کر اللہ کے حکم عدولی کی تھی. تو اس کے ساتھ بھی اس کا ربط اور مناسبت اور لنک ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، مختلف ہیلے بہانے بنا کر اللہ کے حکم کے مرتکب ہوئے تھے گناہ کے خلاف. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا. یہاں سے اللہ رب العزت پرانے زمانے کی یہود کی دوسری قباحت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے تال مٹول سے کام لیا تھا، مختلف بہانے بنا کر ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں اللہ رب العزت یہود کی اس قباحت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لا ترتکبوا کما یرتکب الیہود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کاموں کا سرے سے ارتکاب ہی نہ کیجیے جن کاموں کا ارتکاب یہود کر چکے ہیں. انہوں نے یہ ہیلے بہانے ٹال مٹول مختلف طریقوں سے اللہ کی حکم عدولی ان لوگوں کا شیوا تھا، اسے نہیں کرنا. اللہ کا حکم ہے بس جیسے معلوم ہوگا فوراً آمننا و صدقنا. جو چیز اللہ کے حکم کی ان لوگوں کے خواہش کے خلاف ہوتی، یہ لوگ مختلف بہانے بنا کر اللہ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور جو خواہش کے موافق ہوتی فوراً اس کے کرنے میں جو فست بکل خیرات سے کام لیتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کیجئے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ ہی اپنے قوم کو، یاد کیجئے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یقیناً اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے آپ کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کیجئے ایک گائے کو، کہ ذبح کیجئے ایک گائے کو. قالوا، تو کہا انہوں نے اتخذنا ہزوا، ہاں پکڑتے ہوئے آپ ہمیں مذاق سے حاصل با محاورہ مانی آیا کرتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ مذاق آیا نہیں سے تم لڑکوں کو سر معافی ضرور مانیے اتب تخذنا حضوا آیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں تقالا کہاں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعوذ باللہ میں پناہ مانتا ہوں اللہ کے امداد سے میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی مدد سے ان اکونا کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے نہ سمجھنے والوں میں سے نہ سمجھنے والوں میں سے بنی اسرائیل فرعونوں کے ساتھ کافی عرصے تک رہا کرتے تھے فرعون اور فرعونی جتنے بھی تھے وہ لوگ گائے کی پرستش کرنے والے تھے گائے کی پرستش کرنے والے تھے اور عقیدہ ان کا یہ تھا کہ آسمان میں 12 برج ہے برجوں میں سے ایک برج جو ہے وہ برج ثور ہے کیا ہے برج ثور ثور کے معنی کیا ہے بیل کے کہ جب سورج اس برج ثور میں داخل ہوگا تو زمین پہ ہماری فصلیں وغیرہ اور باغات بہت شاندار ہوگی کیا ہوگی بہت شاندار ہوگی یہ لوگ شیطان کے بہکانے پہ ان لوگوں نے سوچا کہ زمین پہ سور بیل اس کی محبوب چیز جو ہے وہ گائے ہے کب تو ان لوگوں نے سور برج سور کو خوش کرنے کے لیے زمین پہ گائے کی شکلیں بنا ڈالی اور ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی فرعون خود اور تمام ان کے تابعدار فرعون کی جو ہے یعنی گائے وغیرہ کی پوجا پاٹ کیا کرتے سے یہ چیز مجوس کے نزدیک ایک پیغمبر ہے جس کا نام زرادشت ہے کیا ہے زرادشت اس نے یہ چیز فرعونوں سے سیکھ لی اور جب اس نے سیکھ لی کیونکہ یہ مجوس کا جو مذہب ہے یہ بھی کافی پرانا ہے اس نے کتاب لکھ دی کتاب کا نام اس کا ہے دساتیر دستور کی جمع ہے قانون آئین کانسٹیٹیوشن پندرہ پاروں پہ مشتمل ہے اس نے لکھ دیا کہ گائے ایک مقدس چیز ہے گائے کیا ہے ایک مقدس چیز ہے اس کا یہ زرادشت جو تھا مجوسیوں کے ہاں یہ پیغمبر کا درجہ رکھ رہا ہے ان کا شاگرد تھا کرشن مہاراج اس نے کتاب لکھ دی وید اور یہ کرشن مہاراج یہ ہندوؤں کے نزدیک اس کا مقام اور درجہ پیغمبر جیسا ہے. پیغمبر مانتے کرشن کو. کرشن نے کتاب لکھ دی وید, اور وید کے 36 صفحے پہ یہ چیز لکھ دی کہ یہ دنیا جو ہے یہ بیل کے سینگ پہ کڑی ہے. اس پہ کڑی ہے, بیل کے سینگ پہ کڑی ہے. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا. یہ چیز ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بیل ایک مقدس اور معزز اور محترم چیز ہے. گائے کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتے. ہندوستان والے ابھی بھی گائے کو مانتا سمجھتے ہیں. قربانی پہ بین ہے, پابندی ہے ہندوستان میں. جو سوا کرتے ہیں ان کو برا جانتے ہیں. مسلمانوں سے بغض اور انعد کی ایک وجہ وہ گائے کی قربانی بھی ہے. مانتا سمجھتے ہیں اسے. یہ تمام ہندو جو ہے یہ بیل کی اولاد ہے. جب ماں گائے ہو گئی تو باپ کیا ہو گیا؟ بیل ہوا, تو وہی بچی گئی. سمجھ آئی؟ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ کافی عرصے تک رہ چکے تھے, کیونکہ گائے فرعونیوں کے نزدیک ایک محترم اور مقدس چیز تھی. تو گائے کی عظمت, گائے کی اوقات اور حیثیت یہ بنی اسرائیل کے دلوں میں جو ہے وہ موجود تھی, کیونکہ متعلقات کا اثر ہوتا رہتا ہے. جو متعلق چیز ہوتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو سونے کے استعمال سے منع کیا ہے, کیونکہ سونا اس میں نسوانیت ہے. کیا ہے؟ سونے میں نسوانیت ہوتی ہے. مرد, اللہ رب العزت فرما چاہتا ہے کہ مرد جو ہے یہ کیا ہو؟ مرد ہو, مضبوط, طاقتور. سونے کو حرام کر دیا مردوں پہ کیونکہ ان میں نسوانیت اور تکبر کا اور مستی آنے کا چانس ہے. ان چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر کے کان پر بیٹھنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ انسان میں جو ہے اس کی طبیعت اور مزاج آنے کا جو ہے چانس ہے, وہ بھی چیر پاک پھر کرتا رہے گا. ریشم سے منع کر دیا گیا ہے, مرد ریشم استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ ریشم میں نرمی ہے, نسوانیت ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نہیں چاہتا کہ مرد جو ہے وہ نسوانی, ان کی صفات وہ تو ہے مرد مگر صفاتوں میں وہ جو ہے کیا ہو؟ نسوانی ہو. متعلق کے اثرات ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کی تعظیم اور عقت وہ تھی. اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور چلے گئے, یہاں پر سامری کو موقع مل گیا, بچڑا بنا دیا گائے کا بچہ. تو اسی وجہ سے تمام بنی اسرائیل کی اکثریت وہ بچڑے کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو گئے, کیونکہ بیک گراؤنڈ پہلے سے بنا تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیک گراؤنڈ پہلے سے بنا تھا, کیونکہ دل میں ایک چیز تھی. سامری کو بھی یہ چیز معلوم تھی کہ ان کے دلوں میں گائے کی تعظیم ہے. سامری بھی اس چیز کو کیش کرنا چاہ رہے تھے اور کیش کیا. تو یہ کن وجہ سے؟ فرعونیوں کی وجہ سے کہ وہ گائے کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے, ان کے دلوں میں بھی یہ چیز تھی. تو اللہ رب العزت چاہ رہے تھے کہ ان کے دلوں سے یہ چیز گائے کی محبت, غیر اللہ کی محبت ان کے دلوں سے جو ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کریں تو ان کے دلوں سے یہ خوف جاتا رہے گا کہ جس چیز کی ہم نے عبادت کر دی, ان کی ماں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا, اگر اس کے کچھ اختیار میں ہوتا تو آیا ہم اس کو ذبح کر سکتے تھے؟ دل سے یہ خوف دور ہو جائے، یہ شرک دور ہو جائے، یہ کفر دور ہو جائے. سمجھ بات کیا رہی کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے چاہا اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کرے، دل میں جو وقت گائے ہے بے جا وہ ختم ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، یہ مرض دور ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو امام ماوردی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر النقط العیون میں، اسی طرح امام ابن کثیر، اسی طرح امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک میں، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں، امام ابو الحیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بحر محیط میں وہ فرماتے ہیں انما امرهم بذبح البقر دون غیرها من البهائم لانها افضل قرابینهم ولعبادتهم العجلا فاراد الله ان يحرم معبودهم عنده. تمام مفسرین کے اقوال کا نچوڑ اسی میں ہے، اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ یہ چاروں مفسرین ذکر کر رہے ہیں. کیا فرمایا اس نے امام ماوردی رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے اللہ نے ان کو حکم کر دیا گائے کے ذبح کرنے کا، اور جانوروں کے بجائے گائے کے ذبح کرنے کا اللہ نے ان کو حکم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ گائے ان کے نزدیک ایک محترم اور معزز چیز تھی، اور ان لوگوں نے گائے کے جنس کی ایک چیز کی پرستش بھی کی تھی جو بچڑا ہے. تو اللہ نے چاہا ایہمنا معبودہم عندہم کہ اس کام کی وجہ سے ان کے ہاں جو معبود ہے اس کی عقب ان کے دل سے ختم ہو جائے گی، ان کے نزدیک وہ جو ہے کم حیثیت والی سمجھی جائے گی. ابھی تو ان کے ہاں کوئی بڑی چیز ہے، مقدس ہے. ایہمنا معبودہم عندہم کہ جو ان کی معبود ہے جن کی ان لوگوں نے پرستش کر دیے ان کی عقد ان کے دلوں سے ماہ ہو جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تمام مفسرین یہی بات کر رہے ہیں، تفسیر قرطبی والے بھی، تفسیر بحر المحیط والے بھی، تفسیر نصفی رحمت اللہ علیہ والے، کہ کیا حکم تھا گائے کے ذبح کرنے کا، ان لوگوں نے گائے کی پرستش کر دی، اللہ نے چاہا کہ ان یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گائے کی اوقت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے. یہ بات یاد رکھیں بس، یہ بات گائے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم، یہ وجہ ہے. آگے کی بات کو سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا، یقیناً اللہ حکم کرتا ہے آپ کو کہ ذبح کیجئے ایک گائے کو، بکر تم نکرا ہے، عام گائے، عام سی ایک گائے، اس کو ذبح کرو، آسان سی بات. تو قالو کہنے لگے یہ لوگ اتتخذنا ہزوا، آیا کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق، بھلا گائے کو بھی کوئی ذبح کرے گا؟ اتنی معزز اور محترم چیز، ہاں اس کو بھی کوئی ذبح کرے گا؟ کیونکہ ان کے نزدیک گائے کو ہاتھ لگانا اور موت، عذاب، تکلیف اور مصیبت لازم اور ملزوم تھی. وہ جراثیم تھے نا، کیا تھے وہ جراثیم؟ موجود تھے غیر اللہ کے پوجا پاٹ کے جراثیم موجود تھے، اللہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، ایک سبب تھی. تو ان لوگوں نے کہا تتخذنا ہزوا، آیا کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق؟ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مدد سے، ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، دین میں اپنی طرف سے بات کرنے والا وہ تو جاہل ہوا کرتا ہے، دین میں اپنی طرف سے بات کرنے والا تو جاہل ہوا کرتا ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اپنی طرف سے کس طرح آپ کے سامنے بات کروں گا؟ اللہ پہ اپنی طرف سے بات باندھنا، اللہ نے کوئی بات نہیں کی ہے کوئی کہہ دے اللہ نے فرمایا ہے, یاد رکھیے اس چیز کو کہ یہ جاہل ہے. ممبر رسول پہ بیٹا آدمی اگر وہ بھی اپنی طرف اپنی بات کو کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے, یہ جاہل ہے. ان اکون میرے جو احتیاط کا مقام ہے, ایک چیز کو سمجھنا چاہیے حدیث ہے, ایک چیز کو سمجھنا چاہیے قرآن ہے. اپنی طرف سے کوئی میٹھی بات نظر آئی, انہوں نے لکھ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا, موبائل میں آگے سینڈ بھی کر لیتے. کبھی کہتے حدیث شریف میں ایک آدمی نے مجھے میسج کر دی کہ قرآن کے سورۃ الملک میں یہ آیت ہے, اس کا ترجمہ بھی لکھا تھا. میں نے کہا سورۃ الملک میں یہ آیت نہیں ہے, صرف پارہ نمبر بھی لکھا تھا, سورت نمبر بھی, آیت نمبر بھی. میں نے کہا اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو میسج پہ میں نے لکھ دیا, جا کے قرآن ترجمے کا اٹھاؤ, اس میں یہ آیت دیکھ لو. اس میں قرآن میں سرے سے یہ آیات ہے ہی نہیں جس کا یہ ترجمہ ہے لکھا. تو دین میں اپنی طرف سے بات کرنا, من کا زبان علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ باندھ لیا, جہنم میں اپنے لیے اپنا ٹھکانا خود ہی چن لے. پیغمبر پہ جھوٹ بولنے کا یہ چیز, یہ جرم, تو جو بندہ اللہ پہ جھوٹ کہتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ان اکون من الجاہلین, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کی طرف سے اپنی بات منسوخ کرنا تو جہالت کا امتحان. میں پیغمبر ہوں, اللہ میں کس طرح جھوٹ باندھوں گا؟ اڑ گئے, کافی زمانے کے بعد غائب تھے, غائب آ گئے. آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا قال ادع لنا ربک, کہا انہوں نے مانگ لیجئے ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین لنا کے بیان کرے ہمیں, ما ہیا کیا ہے صفت اس گائے کی, کیا ہے صفت اس گائے کی. قالا, کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, انہ یقول, یقیناً شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہ, انہا بقرۃ, یقیناً یہ ایک گائے ہے, لا فارض نہ بوڑھی ہے, ولا بکر اور نہ بچی ہے, عوان بین ذالکا درمیان میں ہے ما بین اس کے. درمیان کا پمیز دے دے گی, عوان بین ذالکا درمیان کا پمیز دے دے گی, ان کے بیچ میں ہے, ان کے درمیان میں. ففعلوا ما تؤمرون, تو کیجئے وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, تو کیجئے وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, گائے کو ذبح کیجیے. قالوا لنا ربک, کہا انہوں نے مان لیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, یبین لنا کے بیان کرے ہمیں, ما ہیا کیا ہے صفت اس گائے کی. مناطقہ کہتے ہیں کہ ماہیے میں جو ہے اشارہ ہو رہا ہے ذات کی طرف, تحقیقی کلام یہ ہے کہ ماہیے میں صفت کی طرف اشارہ کی جاتی ہے. اللہ نے آگے جو ہے ذات نہیں بتا دیا ہے کہ گائے کا کون سا ذات ہے, انگریزی ہوگی, فارمی ہوگی یا گھریلو ہوگی, یہ نہیں بتایا. صفت بتا رہا ہے اللہ رب العزت. تو ماں یہ میں صفت کی طرف اشارہ ہے. تو قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو ہو ضمیر شان ہے, یقیناً شان یہ ہے, یعنی ہو کے بعد جو جملہ ہے وہ بڑا شاندار ہے. کیا ہے؟ شاندار ہے. یقول کہتا ہے اللہ انہا بقرتن, یقیناً یہ ایک گائے ہے. پھر بقرتن ہے نہ کرائے, عام سی گائے بول رہا ہے اللہ. لا فاردن بوڑھی نہیں ہے, ولا بکرن اور نہ بچی ہے, بوڑھی کہ بچے دینے کے قابل نہیں ہے. ولا بکرن نہ بچی ہے کہ بچے دینے, ابھی تک کوئی بچہ ہی نہیں دیا ہے, بچی دینے کے قابل بھی نہیں ہے. آوانم بین ذالکا, درمیان میں ہے ان دونوں کے, درمیان بیچ میں ہے ان دونوں کے, بوڑھی اور بچی کے درمیان. ابھی یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا کہ ان کے درمیان میں کیا, بوڑھی اور بچی کے درمیان میں کیا. امام رضی رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس آیات میں دلیل ہے اجتہاد کی, اجتہاد کوشش کرنا, مجتہد کوشش کرنے والا اپنے علم قرآن اور سنت میں دلائل میں کوشش کرے گا. نئی پیدا آمدہ دلائل, نئی پیدا آمدہ مسائل کا احکام لوگوں کو بتلانے کے لیے وہ قرآن اور سنت میں کوشش کرے گا. مسئلہ نیا کڑا ہے, قرآن اور سنت تو وہی پرانے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. تو وہ مجتہد قرآن اور سنت میں کوشش کرے گا اور نئے پیدا شدہ مسئلے کا حل وہ جو ہے اسی قرآن اور سنت کے امثلہ کو دیکھ کر اس کا حل اس بتا دے گا. امام رضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر عوام بے نظارے کا کہا گیا. ابھی درمیان کیا ہے, ایک مجتہد کوشش کرنے والا سوچے گا کہ نہ بچی ہوگی اور نہ بوڑھی ہوگی, تو کیا ہوگی درمیان میں, کیا ہے کہ دو تین بچے انہوں نے پیدا کر دیے, ان کی درمیان بچتی ہے, دو تین بچے انہوں نے پیدا کر دیے, بس اتنی ہوگی. ففعلوا ما تؤمرون, تو کیجئے اس حکم کو, تؤمرون جو آپ کو حکم دی گئی ہے. گائے کو ذبح کیجئے, یہ پھر گائے دوبارہ غائب ہو گئے, غائب ہو گئے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں ان اصحاب البقر طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عندها رجلا, یہ لوگ گائے کے پیچھے 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے. کتنا عرصہ انہوں نے لگایا؟ 40 سال کا عرصہ ان لوگوں نے لگایا, یہاں تک کہ اس گائے کو ایک آدمی کے پاس پا لیا. 40 سال تک یہ لوگ گھومتے پھرتے رہے گائے کے پیچھے, آ کر سوال کیا پھر گئے, اس کے بعد کافی عرصے کے بعد گائے پھر آ گئے, پوچھا. اس درمیان 40 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. یہ سوال جتنے بھی ہو رہے ہیں, کچھ سوالات ہوتے ہیں دوسرے کے سمجھانے کے لیے, کبھی کبھی سوال ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے, کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے اپنے سمجھانے کے لیے. یہاں پر یہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں نا, بار بار نہ خود سمجھنا مقصود تھا نہ دوسرے کو سمجھانا مقصود تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا مقصود تھا. کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا مقصود تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تنگ آ جائے اور کہیں کہ بس چھوڑو یار, آپ نے کیا رولا بنا دیا ہے, بس چھوڑ جائیے اس کام کو, مت کیجیے, بس ہماری جان خلاصی ہو جائے گی. یہ کیا کہہ رہے, تنگ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کو, وہ کہیں گے چلو, ہم کہیں گے اللہ کا خیر سر, بچ گئے, چانس مل گیا. تمور شاہ نے سنا تو جیسے بندے ایک آدمی کو کہا جاتا ہے پانی لاؤ, وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سی پانی لاؤ, نلکے والی, ٹیوب والی کہ نہیں فلٹر, تم کہتے ہو یار فلٹر ٹھیک ہے. آگے سے وہ کہتا ہے کس گلاس میں لاؤ, گلاس میں لاؤ کہ جام میں لاؤ؟ آپ کے لیے گلاس میں لائیے. آگے سے وہ پوچھتا ہے کون سی گلاس میں، بھٹی کی، شیشے کی، کشتیل کی یا پلاسٹک والی؟ تم آگے سے بتا دو یار شیشہ ٹھیک ہے. آگے سے وہ پوچھتا ٹھنڈا لاؤ کہ نہیں گرم لاؤ؟ تم کیا کرو گے؟ تم کہو گے بس یار میں نے پی لیا، میرے پیاس جو بجھ گئی. یہ بار بار کہنا اللہ کے حکم کو ٹالنے والے ہوئے لوگ تھے، تیار ہی نہیں تھے. جو تیار ہوتے فصل بالکل خیرات کر دیتے، یہ تیار ہی نہیں تھے اللہ کے حکم کو. تو پھر آگے اور کبھی قالوا لنا ربک، کہا ان لوگوں نے مانگ لیجئے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یہ بین لنا کے بیان کرے ہمیں، مالونہا کیا ہے رنگ اس گائے کی، کیا ہے رنگ اس گائے. قالا، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہو یقیناً شان یہ ہے، یقول کہتا ہے میرا اللہ، انہا بقرۃن، یقیناً یہ ایک گائے ہے، صفراء انتہائی زرد، صفراء انتہائی زرد، تک زیرہ، پختوں کے معنی تک زیرہ، انتہائی زرد، فاقی اللونہا، صاف ہے رنگ اس کا، فاقی اللونہا صاف ہے رنگ اس کا، تسر ناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. کہا ان لوگوں نے مانگ لیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمیں کیا رنگ ہے اس گائے کی. کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرما رہا ہے یقیناً یہ گائے جو ہے بقرۃن گائے ہے، صفراء انتہائی زرد، فاقع لونہا، رنگ دو قسم کے ہوتے، ایک مدم ہوتے ہیں اور دوسرے رمت رنگ جو ہے وہ چمکدار ہوتے ہیں. فاقع عربی میں اس رنگ کو کہا جاتا ہے جو چمکدار ہوتی ہے، فاقع لونہا، تسر الناظرین، آدمی دیکھ رہے خوش ہو جاتا ہے، رنگ کا ایک اثر ہوتا ہے. کچھ رنگ اس طرح ہوتے ہیں جس کو بندہ دیکھ لے اس کو سرور ملتا ہے، کچھ رنگ اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو خفا کر دیتی، رنگوں کا اثر ہے. شیخ ابن سینا اپنی کتاب شفا میں کہتے ہیں رنگوں کا اثر ہے. ان رنگوں کا اثر انسان کی زندگی پہ بھی جو ہے مرتب ہے. باغات کو دیکھیں گے آپ کی نظر میں جو ہے اضافہ ہوگا، بہتے پانی کو دیکھو گے آپ کی نظر میں جو ہے اضافہ ہوگا، تقویت ملے گی. بری چیزوں کو دیکھو گے، گندگی، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، ان چیزوں کو دیکھنے سے انسان کی نظر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی. تو کچھ رنگ اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتے ہیں، دیکھا خوش ہو گئے. کچھ رنگ اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کیا کر لیتی ہے، خفا کر دیتی ہے. تو تصور ناظرین، ایسی خوبصورت گائے ہے، ایسی چمکدار اس کی کلر ہے کہ دیکھنے والا جو ہی دیکھ لے خوش ہو جاتا، رنگوں کا اثر ہوتا ہے. تصور ناظرین، پھر گئے، چلے گئے. اس کے بعد کافی دنوں کے بعد دوبارہ آگئے، پھر کہا قالوا لنا ربک، کہا ان لوگوں نے مانگ لیجئے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یہ بین لنا کے بیان کرے ہمیں، ما ہیا، کیا ہے صفت اس گائے کی، بقرہ یقیناً یہ گائے تشابہ علینا گڑبڑ ہو گئی ہم پہ, گڑبڑ ہو گئی ہم پہ. وَإِنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو سیدھی راستے پانے والے میں سے ہو جائیں گے, یہ کام کر جائیں گے. اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھی راہ والے ہدایت والے ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا, دیکھو اللہ رب العزت فرمائے بقرۃن, ان لوگوں نے بقرہ سے البقر بنا دیا, معرف کر دی, معرفہ بنا دیا. ان البقرہ یقیناً گائے تشابہ علیہ گڑبڑ ہو گئی ہم پہ, وہیں نبی علیہ السلام فرماتے اگر بنی اسرائیل نے انشاءاللہ نہیں کہا ہوتا تو تا قیامت اللہ ان کو توفیق بھی نہ دیتا گائے کے ذبح کرنے. ان لوگوں نے انشاءاللہ کا اللہ کی مدد ان کے ساتھ شان و جہاد ہو, یہ کام اللہ نے آسان کر دیا. اگر یہ اسی نہج پہ چلے جاتے, آگے سوال کرتے پھر چلے جاتے, آگے سوال کرتے پھر چلے جاتے, تا قیامت یہ اللہ کے حکم ادولی کرتے, انشاءاللہ کے بجائے اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے مدد کر پھر چلے. تو قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, انہ یقول, یقیناً شان یہ ہے, یقول کہتا ہے اللہ, انہا بقرتن, یقیناً یہ ایک گائے ہے, لا ذلول, جس پہ کام نہیں ہوا ہے, لا ذلول جس پہ کام نہیں ہوا ہے. پشتوں میں مانیے لا ذلول جوتی ندا, لا ذلول جوتی ندا, جوتی اس کو ہم کہتے ہیں پشتوں میں اس بیل کو یا اس گائے کو جس پہ کام ہو چکا ہے. جب زمیندار اس کو خریدتا ہے تو پہلے پہلے اس کام کو نہیں سمجھتے, اس کو لایا جاتا ہے تو اس کا جو اس کی جو گردن ہوتی ہے بیل کی, تو اس پہ جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو ہم پشتوں میں جگ کہتے ہیں. ابھی آپ کا پتہ نہیں, اچھا تم جانیے کہ کیا ہے, وہ رکھا جاتا ہے تو اس کو گھماتی پھراتی ہے اس طرح, اس کے ساتھ عادی ہو جائے, اس کے بعد اس کے ساتھ لکڑی کو باندھا جاتا ہے, کبھی لکڑی زمین پہ رکھی کبھی اٹھائی, کبھی رکھی کبھی اٹھائی, اس کے ساتھ. تو یہ جو چیز اس کے گردن پہ رکھی جاتی ہے تو اس کی جو ہے ایک چال سی ان کے نشان بن جاتی ہے. تو جب زمیندار ان کو خریدتا ہے تو وہ اس گردن پہ ہاتھ رکھتا ہے, جب رکھتا ہے اور یہ جگہ اس کی جو ہے کیا ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, سخت ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے یار جوتی دا اس پہ کام ہوا ہے. اور اگر وہ چیز جس پہ یہ جگہ جو ہے اس کی کیا نرم ہو تو مطلب یہ یار اس پہ کام نہیں ہوا ہے. تو لا ضرور کام نہیں ہوا اس پہ, یعنی مشقت نہیں ہوا ہے اس پہ. وہ مشقت کیا ہوتی ہے جو ان سے لی جاتی ہے, آگے خود اللہ فرماتے ہیں تسیر الارض, کہ ہر چلائی گئی ہے زمین میں, کیا ارزم کی لڑا ہر چلائی گئی ہے زمین, ولا تسکل ہرسا, اور نہ سیراب کی گئی ہے, ارن سے راب کر چکی ہے فصل کو, اور نخر اوکل فصل, نخر اوکل فصل, یعنی نہ اس پہ جو ہے نہ ہل چلا چکا ہے اور نہ اس پہ جو ہے ہرٹ وغیرہ جو ہے اس کا کام کیا جا چکا ہے, یعنی کوئی کام شام اس پہ, لفظی آسان سی یہ اصطلاح, کوئی مشقت وغیرہ اس سے نہیں لی گئی ہے, مشقت وغیرہ اس سے تھوڑی بہت بھی نہیں لی گئی. مسلمتن بے عیب ہے, مسلمتن بے عیب, سالم ہے, بے عیب ہے, کوئی نقصان اس میں نہیں, نہ اس کی جو ہے دھل کٹ چکی ہے, نہ یہ کانی ہے, نہ اس کی سینگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے, نہ اس کے پیڑ میں کوئی فرق ہے. جس طرح قربانی کے جانور کو خریدا جاتا ہے اسی طرح سالم مسلم سالم ہے. لا شیعت فیہا, یہ لفظ لا شیعت, شیعت یہ وشیعتن سے ہے. وشیعتن کہتے ہیں رنگ داغ کو, وشیعتن کیسے کہتے ہیں داغ کو. لا شیعت فیہا داغ نہیں ہے کسی اور رنگ کا اس میں, داغ نہیں ہے اس میں کسی اور رنگ کا. کچھ گائے اس طرح ہوتی ہے, اس کا رنگ دو طرح کے ہوتا ہے, کالی سفید, اسی طرح جو ہے وہ لال سفید, یا بوری ہوتی ہے اس میں جو ہے کسی اور رنگ کی امیزج ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ٹوٹلی کیا ہے زرد ہے, ایک رنگ. لا شیعت فیہا داغ نہیں ہے اس میں, یہ ڈیٹیل بیان کر دی. تو قالوا کہاں ان لوگوں نے, الان ابھی جئت بالحق, پوری وضاحت کر دی. ابھی با محاورہ مانا, ابھی پوری وضاحت کر دی. اس راتری دے اکل پا پورا بیان سرا, اگر حق کو آپ باطل کے مقابلے میں کے لے تو ان اس معنی سے تو سارے بنی اسرائیل جو کافر بن جائیں گے, کیونکہ پیغمبر جو ابھی تک لگا تھا کیا یہ باطل بول رہا تھا؟ ابھی بھی یہ حق کی بات کر رہا تھا. تو حق کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ کامل بیان, پورا بیان. ابھی آپ نے بیان میں وضاحت میں ہماری تشبیہ کر دی. کیا کر دی؟ ہماری تشبیہ کر دی. ہم جو پوچھنا چاہ رہے تھے آپ نے ہمیں سمجھا دیا بس. تو حق کے معنی کیا ہے؟ پوری بیان, بمقابل باطل نہیں, حق بمقابل باطل نہیں. فذبحوها, تو ذبح کیا ان لوگوں نے اس گائے کو. وما کادوا یفعلون, اور قریب نہیں تھے یہ لوگ, یہ کام کرنے والے دلوں سے. قریب نہیں, بیکار لڑکے ان کی دزلنا. کچھ کام افعال سے کیا, یعنی اعضاء سے کیے جاتے, جوارے سے کیے جاتے, کچھ کام جوارے سے کیے جاتے ہیں مگر دل اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کچھ کام اس طرح ہوتے ہیں کہ جوارے سے کیا جاتا ہے مگر دل بھی اس کو چاہتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کام جوارے سے کر دیا, ہاتھ وغیرہ سے کر دیا, مگر دل پھر بھی جو ہے اس میں وہ ملاوٹ تھی, وہ جراثیم تھی ان لوگوں میں, کافی ضدی لوگ تھے یہ. تو ما کانوا یفعلون, قریب نہیں تھے کرنے والے اس کام کے, دلوں سے کام ہاتھ سے کر دیا مگر دل میں پھر بھی ڈر. یہ مقدس چیز تھی, ہم نے کیا کر دیا. تو اس میں اللہ رب العزت نے پرانے زمانے کی یہود کی دوسری قباحت کا تذکرہ کر دیا. الحیل فی ذبح البقر, گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا. گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں, یعنی اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں یہ لوگ ہمیشہ ہیلے بہانے ٹالتے رہتے اللہ کے حکم کو. یہ ان یہود کی روش اور عادت بن چکی تھی. لہذا مسلمانوں کے ایسی کام نہیں کرنی چاہیے. کام معلوم ہو گئی, اللہ کا حکم, پیغمبر کا طریقہ, فوراً اس کو ماننا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ کل کے سبق میں تیسری قباحت کا تذکرہ ہم کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا, یا کا کلا چویل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, لِقَوْمِهِ قَوْمَ خَبَلْتَا إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ حُكُمْ كَيْتَا اُسْتَا أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا, چِ حَلَالَكِ يَوْغَالَرَا. قالوا اوجی اتتخذنا حزوا, ارا تنسی من لرا حزوا پتو کسرا. قالا اولی موسیٰ علیہ السلام والسلام, تنا غانم پا انداد دا اللہ سرا. ان اکونا دا دے خبرنا چشمز من الجاہلینا دنا پوہانونا. قالو دولنا ربکا اوجی اخوارا زمان دا پارا درخ بلنا, یبین لنا چی بیان کی منتا ماہی آسر صفت دے گوا قالا اولی مسار صلاة والسلام انہو یکنن شان دادے وائی اللہ انہا بخرتن یکنن دائی وغوادا لا فاردن نبریدا ولا دکرن او نبچیدا علامن بین ذالکا درمیان دا پمیزد دیکی ففالو ما تکمرون ملک آغا چوکن کو لشتا وستا قالو دولنا ربکا اویدی اغوارا زمن دپارا درخ بلنا یبین لنا چی بیان کی منتا ما لونها سد رند دیگوا وقالا اولی مسال صلاة والسلام یکنن شانداد بھائی اللہ یقیناً دائی وغوادا صفراء تک زیردا فاقی اللہنوہا چمکدار دے رند دے صفا دے رند دے تصور ناظرین خوشالی کتن کو لرا قالو اویدی اغوارا زمن دپارا درخ بلنا چو بیان کی منتاصر صفت دے گوا انہ بقر تشابہ لینا یقیناً دا غوا گڑ وڑ شواپ منبانے وَإِنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اَرَوَكِنَا نُنگا کچر خوخچی دا اللہ نخامخا سملار بھومنو قَالَ اُولِ مُسَالِ سَرَاتُ وَسَّرَامُ اِنَّهُ يَكِنَا شَانْدَا لِيَقُولُوا بَائِ اللَّهُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ يَكِنَا دَائِ وَغْوَادَا لَا ظُلُونٌ جُوتِنَا دَا تُصِيرُ الْأَرْضَا چِ عَرْعِزْمَكِ لَرَا وَنَا تَسْقِ الْحَرْسَا اَوْ نُخَلُوكُ الْفَسَلْ فَسَلْ لَرَا مسلمت داد آئے بدا لاشی تفیہ رنگ نشتا پدے کے داغ نشتا پدے کے دبل رنگ قالو غیبی الان جگت بالحق اس رات دے اکرل پورا بیان سرا فزبخوها نحلا نکلا دے غالرا وما کادو یفعلون اہمو بھی دے کار لرکن کی دزلنا. دوست اور احباب پابندی درس کریں اور درس میں بروقت پہنچنے کی کوشش کریں.